और जिन लोगों ने उसके सिवा दूसरे रखवाले बना रखे हैं, अल्लाह उन पर निगरानी रखे हुए है और तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो।